سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورة أحزاب شروع دريم باب نبي عليه السلام تنبكي خطابات أو داغب بيانتا او بشارت هم بکی و مومنان لرا او دو خطابون هم بکی مومنان لرا دینیز دی آیاتونو کی واقع ذکر شل آغی تا اشارا وقتلا دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دا نبی علیہ السلام متبنا زیو او آغل وادکلی و بیا آغا خفل خز طلاق اکلا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا آمرو کو حکم ارتو کو چدا تا پا نکاب آنی والا او مقصود پا دیکی آغا رت دغاو داردو پا آغا رسم دی جاہلیت شرکی رسم نو اللہ رب العزت دارنگی وکلا چه آجی نئی نبی علیہ السلام پنکا سر واقص او دا مکی ذکر شیو چه داغی پا بارکی خلق و قسم آقسم خبری کولی او مفسرین ام زنی خبری نقل کرینی چه نبی علیہ السلام نعوذ باللہ داغی سر محبت و عشق و سولکا باز دالی کری اول تا دیاغ جن استدلال کو چو تخش الناس او دارنگ و توخ بی پی نفسی کم اللہ مبدی چه نبی علیہ السلام پل دکی ویداغی سر محبت لیکن سی داو چه دا نبی علیہ السلام چه کم سیز بٹواغ داو چه نبی علیہ السلام یعنی دا خیلو دارنگی دای سوچ چه دا زنانه دا طلاق کن اللہ با ما تعمر کی چه داوالا او آغا دور که خدا دیرگران کارو دا خبره پتا ساتل چیر تر نبی علیہ السلام و سرا محبت وی نبی بپایات که دا سنوی چه اللہ رب العزت ورتوی چه دا تال ما پی نکاس را در کلام زوجنا که حالی کئی لا یکون علی المومنین حرج تا تم په نکاح سره درکړ دې لپاره چې په مؤمنانو باندې حرج نه وي نو که چېرته ورسره محبت وي نو بیا به ورته ویلې چې ستا ورسره محبت و زه کوم تا لره په نکاح در حاصل دارې دا خبرې بې بنیاده وي دا خو یو خبره بل طرف ته د مشرکین د منافقینو طرفنه او دارنګې د مشرکینو طرفنه اعتراضونه چه گوره دا سکار دا نبی علیه صلات و سلام دا سر مناسب نوی چه دا دا خپل انگور پا نکابانی والیم دا خپل زی آخذ پا نکابانی واقس دا خود دا بانی حرام و دیت که داغی جواب کئی او حاصل داغی داده دلتا داغی جواب کئی بلکہ آیات کی چلور سوالات دی داغی جوابات اول سوال خدا غو چه نبی علیہ الصلات والسلام خپلن گور پا نکاح بانی واقع سلام داخل غلط کارو دا اللہ رب عزت داغی جواب کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار دی وقص دا سڑو ستاسنام حاصل داره چه چاپلار نشو بسڑو که ننگوری نشو کم بچی چی پیدا شوی واقع پا وڑکوالی که او پاد شوی نو غٹ شوی ندی دو سر داس سره نشتره چی آقا نبی علیہ السلام بچی وی او آقا دی واده کری دا آقا کذری بیا داخستی بیا سوال دار آتا چی سیده نبی علیہ السلام دا چا پلار ندی لیکن خلق خبر کی ولی دا سی وپ چی دی زینب پا نکا سر واقست تانونه لگی پا نبی علیہ السلام داغی جواب کی ولیکن رسول اللہ لیکن داد اللہ پیغمبر دے سمانا دا پیغمبر اللہ را لگر اردی را پارا دے چی دا رسومات بختمی کم جاہلیت والا دے شرکی رسم ندی تکہ دا خود اللہ پیغمبر دے او دا اردی را پار رازی چی رسومات ختم کی بے سوال دا راتا چی صدقہ و زورتو چی دا خدمہ و ولی خلق سوالو نا دیر کئی کنی تی رازات بل پیغمبر براغلے ویغا بدا خبر کروے داغی جواب دے و خاتم النبیین دا خاتم النبیین دے خیرن پیغمبر دے بل پیغمبر نراز چی آغا بدا ختم کی بے سوال داراتا چی دا ساتا پتر چی بل پیغمبر نراز کی دے شراش اللہ رب العزت وکان اللہ بکل شئین علیما دے اللہ تعالیٰ پر سیزبانی کویا مانا دا علم دا اللہ سرے چی بل پیغمبر نراز او دا دے آتنا علماء استدلال کلے دے چی دا دلیل دے پا ختم دا نبوت دا نبی علیہ السلام بانی دا نست او دیکھ اگر چی دا تا مپسرین و آغا روایت ذکر کری چی پائے کی دا نبی علیہ السلام دا آخرانی پیغمبر کے دو دلائل لی دیر زیت ذکر کری خودون ادا چھ دا آیات پا خپل بانی ایرے دا دلیل لے بدے بانی چھر نبی علیہ السلام نروس تو بل پیغمبر راتل والا نے پدا صفت بانی دنبوت پا صفت بانی خاتم النبیین خاتم مہر طویلے کی یو دا مہر پا آخر دا خط کی خلق دا آکی دا ہوئی مانا دا آخر دا پیغمبرانو ندیم نبی علیہ السلام اخپل نمون ذکر کی پائے کی وئیم ویز محمد امزا احمد امزا ماہیم زماہی مانا سپ ما بن اللہ پا کو پر ختم اوزا حاشرم او بے آخر کی ووانا العاقب زعاقب امزا مانا رستا بل پیغمبر راتلو والا نشتام یعنی بل پیغمبر نرازی ندا غلام احمد قیدنی یا نور دا سرا پیدا شی واغی دا پیغمبری داوی کلی بیواز خلقوی چرا آغا خود تاویلو نکلی دی خیر کافر رو دوتنو بیلے کی نو سید تاویل کول خب نسی قطی کی تاویل کول نیئی که خب بی تحریفی آبا نسر کافر کی نسی قطی را پای که سنگ تاویل کی دور دیر و جناغ کافر رو غلام احمد قیدانی حاصل دارے چھے نبی علیہ السلام آخرانے پیغمبر دے داغا نرستو بل پیغمبر نرس بعض علماء یو سے امکان لکلے دے چھے دے نبی علیہ السلام بچی زکر نپاتی گیر زکر نبی علیہ السلام خو بچیو ابراہیم و قاسم و طعیب طاہر یا متاہر نمیو وی دا ذکر نفات کی دل چھ بے رستا کی دل چھ پیغمبر وی داغن رستو ابراہیم مسلم و پاگی بانی محاقق علماء رد کلے دے چھ دا خبر بی بنیاد را دن بے علیہ السلام نرستو بل حس پیغمبر نشرات لے البتہ عیسیٰ علیہ السلام چھ دا غب رازی لیکی ناغبا پا کم حیثیت رازی آغبا دا نبی پا دا حیثیت نرازی بلکی دا امتی پا حیثیت برازی عیسیٰ علیہ السلام ذکر دا آغا پا بارکی متواتر روایتو نراغل دا آغین انکار نشکی دا خو آغا با دی امتی پا حیثیت بانی را دی دا نبی علیہ السلام چی کم راوڑا شوی دین دی آغا با خلقو تکی ایکی تغییر تبدیل نشکی ولی نه وحی با مرتن راز دا دینا معلوم دا شلی چی کلن عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دی او آغا دا زانت شی نشکی ولی دارنگی وحی ورتن راز دا اللہ طرفنا د نوی قانون جوړولو دا جمهوریت چې کوم قانون جوړی د دې لپاره به څه دلیل یعنی دا اللہ یو پیغمبر دے آغا دنیا تا مخ کی راغلے و دعوت چلاولے و دیر تکلیفون ہم برداشت کری بیا راضی خو بے بد نبی علیہ الصلات و سلام کم قانون چی دے آغا بچلے کم دین چی دے آغر آغا بچلے دا جمہوریان چی دے چی سچلے دے داغی نموچت لار دا عیسیٰ علیہ السلام دکا دے غیر قانون چلے دا مغرب قانون چلے پا ملکنو کی یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے مومنان یاد کی اللہ تعالی لرا پیا دا ولڑے رو سلام مکی سر مناسبت دا خلق بس سوالات کی اعتراضات بکین ذکر کو بس اللہ یاد ذکر کثیر سر دار چ اللہ پاکیا شوہر نشیم دارنگی پمانہ بانیم پوی اور یا کاری پکے نہیں چدا گئی چپ مانے پی گیا نیت دی پکی صحیح اگر چل گیا ڈیر دے اور کوئی سڑے ڈیر ذکر کے اداریں گے آ کی ریا کاری نہ بے حیثیت نہ لری دا ذکر کا سیر پبارک علماء لکھی چر ٹول نہ بہترین ذکر خدا اللہ قرآن تھے سڑے دی تلاوت کے او داغین اور سب سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بے دغت یہ ایمان والا اذکر اللہ ذکرن کثیر یا دوی اللہ لرا پیا دولو دیر سران اللہ دیر دیر یا دوی وسبحو بکرتا واسیلا او پاکی بیانو اللہ لرا سہر و مازیگر مانا سہر و مازیگر سدار ارز و دش پی اطراب حاصل دار ذکر دوڑ جانبین طول اوقات کے اللہ یاد اول فکر ذکر پر ایک سپارہ سکم داو دس ضرورت نشت دے ذکر نوار ٹیم کی کولش تصویح آر وقت کی ویلش والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور پدے کے سبب دا مخیر پارا ذکر کی دا تصویر چ اللہ رب العزت اداریں گے داغ ملائک پتا سبانے رحمتوں نہ رہ گے پکار دار چتا سن تصویر هو الذی خاص اللہ عزت یصلی علیکم چ رحمت رہ گے پتا سبانے یرحم علیکم اللہ پتا سبانے رحم کہ یوم دمانے چا دام کڑی دا جرام دربانی کی پرانی گلو پیغمبران سلام و ملائکتو ملائک داغان ملائک سری آغی دی انسانان دا پارا دعا گانی قوار دا قدا بیر سرش لیخرجکم من الظلمات لنور دیر پارا چیو باسی تاس لرا دا تیارو نرناتا دا تیارو دا شرک و دا کپر داغین او باسی رنا دی ایمانتا و دی توحیدتا وکان بالمومنین رحیما او دے پو مومنان بان رحم کونکے تحییتو میوم القون و سلام دا بشارت دے اخروی توحپر دے چکل ملاقاتو کی دا اللہ سلام سلام شب بی سلام بی اللہ رب عزت بورت سلام او مخی دا میلے شو چی عام سلام نرے دا غلقہ باشاہانو دا جکم سلام کی دا عزت سلام وعد لهم اجرا کریما و تیار کرنے دے دین راجر عزت من یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا دا سلو رمبا دے دا آخرہ پورے او پا دے کے نور خطابات دینا بیلے سلام تا پنز خطابات او مومنانو تم خطابات دی او آیتونو کے او بیت خویفات دی پو پنزوس ات پنزوس او دارنگی چلور شپیتو دو یا پنز شپیتو او شپک شپیتک او شپیتو ات شپیتک دری شپیتک بیز جرور کے منافقانو تا پا بارد سوال نا قیمت کے قیمت کے قیامت مبارک تپوسنک يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ديك ده نبي عليه السلام أصاب ذكر كي ده نبي عليه السلام أصاب اي پیغمبر يقنن من رالي قلت شاهدا بيان كون كي خلو متى تتبليغ كي قرطبي وي دارنگی شاهدی پا وحدانیت دل اللہ تعالی بانی نوریم دیر مانا گانی کلی شاهدی پا لا الہ الا اللہ سا تفسیر کبیر دا مانا نا بریلیان ویچی حاضر ناظری شاهد آغی دا مانا کن دارنگی منگ لگلی تعالی شاهد و مبشرن اوزیر ورکون که و نزیر ویرون که دا طول دا نبی علیہ السلام و صاد د نبی علیہ السلام او صاحب بعضی علماء علی کری دیر زیاد داشت پیتو پور غریبان دستی لیکل شوی د نبی علیہ السلام صفتونه او بعض فردائی که لیکری دی قرآن کریم یو سیڑا و بل سیڑتا دا اللہ نمونه دایست را نبی علیہ السلام آلتا دا اللہ رب عزت یو کنسل دینا دیم سا یو کنسل کری دا دا بریلین اصطر دست کارو نکر او بعضی کرا لگی دیلی دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا غیر پارم یو کس یو کم سل سبتونه نکلی ای مستا برابر کلی دا کارون اکثر بریلیان که خدا نبی علیه السلام سپار دیر دی بیا دا پندوش که تو پور غالبان دا سی شتره و بشیر المومینین و زیر ورک مومینانو تام بأن لهم من الله فضلا كبيرا شيخنا دي لنا هذا طرفا لنا فضل ليم الله الأولياء درجة وركي ولا تطع الكافرين والمنافقين حاصل دارش مؤمنان تزير وركوا أو منافقان وكافران شيء داغي بي خطاب داري مكو ذكا غيتا رسمون طرف تو شركيات طرف تراكاي أو مؤمنان دي مرگرتيا كيفا استغفر ربك ولا تطع الكافرين وتابدار مكوان الكافرين سر والمنافقين والمنافقان سوا ذا ما فيد وزرر الدين سنگ يفرد بس چشم پوشی کو وارزان الجاهلين داش مخکلی وتوكل على الله وزان مصفر فلبنيم قدر شکلتا تسوک تکلیف درسی بس الله باندې توکل پای باندې ځان سپار وکفا بالله وکیل او کافر الله تعالی کارساز ځان چې دې په وسپار او بس کار دې جوړي وکفا بالله وکیل یا ایها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن دې آیت کې خطاب دې مؤمنانو ته اور اب تیر مقصد دارے چیزا کافرانو دارنگی منافقان داغی پشانمہ کے گئیں پازیت ورکولو کی نبی علیہ السلام تان عودت دا ذکر کئی دا کافرانو دارنگی دا مشرکانو شانمہ کے پازیت کے چاہت عزیت مانا کمی بی بیان دستر در سری او آغی لتاسو تلاق ورک مخیر دینا چی تاسو آغی تا ورسی گئی و بس داغی پا بارک ال دقانون ذکر کئی حدد و بیان تیری بس تلاق یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان ولو اذا نکحتم المومنات کلام چی نکاو کلد مومن اخوز سرام ثم تلقتمهن بین تلاقی کلی غیل را من قبل ان تمسوهن مخیر مستکولو داغینا مانا و سر انزدیر شو یعنی اسی نکای تردی دا نو پا مالکم علیهن من عدت تا تدونا پس نشتا تاصل را پاقی بانی سو عدت عدت بپینا تیره دا عدت خو سوره بقره کیلتا بتفصیل شوی چه زنانتا خواهن سیده دا عدت سره خود دلتا چیده آغا وزا دا حمل دلتا ویدی دلتا آغا زنانه را چی خواهن و تنده رسیده لیم وس کو مہر مقرر شوی خو نیم به ولور کئ کو مہر نه مقرر شوی نو به وس کئ پمتیون پس متور کئ اغه توسر یحون سراحا جمیلا او آزاد کئ اغه لرفا زاد ولو کئ استوسرام احسان سره وکئ عزت مور کئ او تکلیف ورته مور کئ داسی کړه چنیکاو سره و دغه کی بس بیا و یا دا په پلان کې ځکه نور کې پلان کې لوي نور کې دا باندې کې یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك دې کې نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب نبی علیہ السلام ته خطاب دې په دې کې مخصوص سره نبی علیہ الصلات والسلام ته وصحت تو من کو هاتو کې او په ینځو کې ډیر نکاحونه کول د سره پارا چې سہولت راشي او تا پر سیدلو د دین کې یو روایت کې راځي د جیل کې یو سیرت المصطفی د محمد ادریس کاندیلوی رحم الله دا غی درین جیل دو سو سلورم صفحه که و حدیث و به مرزان سوالی کن آقای که لیکلی دا ابو سعید خدران و پروایت بانی چه نبی علیه صلاة و سلام پرمایی وی ما چیر نکان دا کلمات زوجتو شیعن من نسائی ما کم زنان پا نکا سرن دا خسته و نمی خفل لور شالر پا نکا ور کلی دام مگر پای کې ما ته جبرئیل علیه السلام راغلې او پای کې مقصد دا ته ما ته ویل چې داسې وکړه دا یو حدیث مې ډیر وجه نو یو دې دور کې بعض خلک داسې دي چې هغه د عائشې رضی الله عنها په باره کې څه اعتراض نه کوي د خلکو نه مجبور شي و یې رنده وی دا اعتراض کړي چې نبی له صلوات و سلام د 500 کالو دی او عائشې رضی الله عنها د 9 کالو دی دا څنګه واده وشو وګوره د نبی علیہ السلام کارونه په ځان باندې قیاس کول نه لري په کار ا پیغمبر هغه ډیر داسې کارونه کړی دي چې هغه زمونږ عقل نه مانی خو مانی به ولی چې الله رب العزت د الله پیغمبر او دغه لپاره معجزات نو دا سوالات کول او دا به زه به کوس نه کول په کار د نبی علیہ الصلات والسلام په باره کې چې الله رب العزت دغه لپاره کمی زنانه جایز کړی دي اڅه لور قسمونه دي او دلته ذکر کی خواوالدار چې بعض خلک یو اعتراض کوي چې نبی له صلوات و سلام د شهوت د پر نعوذ بالله را کارونه کړو دونه زنانه کوي نو په دې باندې ځان خو یې کوي چې نبی له صلوات و سلام هغه طاقت ته جوړ کتلې شي او دغه زنانه دغه په نسبت باندې بیخي سنې ځکه الله رب العزت پیغمبر تر څلوېخت جنتیانو پر کې طاقت ورکړې بیر جنتیانو دیو کس طاقت شده د سلو کسانو د دنیا د کسانو سره برابر نو دیو پیغمبر طاقت شده در چلور زرو کسانو مقابل شد دونه طاقت الله ورکلی دا انسان چې د عام انسانان د انبیاء علیهم السلام نه علاوه دی د چلور زنانو طاقت لري چلور زنانو نه پورته طاقت نه لري او انبیاء علیهم السلام کې الله رب العزت ډیره طاقت دی ناغې ډیر طاقت لري بهرحال دا یو سوال او دا غې په جواب کې دا خبر اوش چې نبی علیہ الصلات والسلام د شهوت د پردا کارونه نو کلی هغه د پیغمبر شهوت د پاره کول نه هغه ډیر یعنی مخکې نه به کلی خدا ر پیغمبرای د دور نورسته دا ډیر ودونه او کلولی چې دین کې ورته سہولت راشي وزیات کې هغه اقسام ذکر کیږي څلور قسمه زنانه ری نبی علیہ السلام د فرج جایز څلور اقسام دي نو ری کې به ډیر جوړي او نبی علیہ السلام په یو ځل باندې داغه په نکاح کې نه زنانه راغلي لکه پای کې عائشہ جنا حفصہ جنا ام حبیبہ سودر او ام سلمہ دا میمونہ بنت الحارث او دارنگی زینب امون ساکینی ورتوا دار بنو حلال نوی زینب بنت جحش چی کما قرآن کریم دا آغی قصه کئی سوپیہ بنت حیب بن اختب جویرہ بنت الحارس الخزائی دا آغا زنانوی چی نبیر اسلام دیو تنیزی شو نوری زنانه دی آغا روایتونی که راغلی خواهی سر نبیر اسلام نرنیزی شو يا أيها النبي ويا نبي عليه السلام إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت وجورهم أي پیغمبر ويا نبي يقنا من حلال كلي تالرام ببين استاغا چتاور كلي أغيت مهرون داغيم يو قسم داش چه مهر ورتور كي بزر پار جائز او دیم وما ملکت یمینو کوا چی پی مالکان دی خلاس نستان مملوکا مما آفا اللہ علیکا چی احسان کل اللہ پتابانی چدائی که سوپیہ بنت احی ابن اختب جویریہ بنت حارس و بنات عمک و دارنگی بنات عمک آغا نونا ده ترستان دم ستار پر جایز و بناتی عماتی که نونا ده ترونیان استان دا چر پلار ده ترپیت عموی او دا با قریشیه پا نصب ذکر نبی علیه السلام دا نصب و بناتی خالی که دارنگی نونا ده ماماگان استان و بناتی خالاتی که دارنگی نونا ده ترونیان استان دا د بنو زهره قبیلینا دا بیر قبیلوات اللہ تی حاجر نماکا زنانا چی حجرت گلی استاسرام حجرت شرط بگیره شرط جا حجرت چنی کلی آغا ناقیسی دا آغا ایمان ناقیس دا آغا سربنی نکانک حاجر نماک حجرت گلی استاسرام وَمْرَاتًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ دا حجر نما که دانو چگن نبی علیہ السلام سری و زیرہ و تیری بس حجرت کی رائے سر شرکت کرے وَمْرَاتًا مُؤْمِنَةً نَوْ دَارَنْگِيَا زَنَانَا إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ کُچِرِ دے بَخِزَان بَخِزَان خُلْ نبی علیہ السلام تا دا میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوا دی نبی علیہ السلام تزان بخلیو این واحبت نفس آل النبی دا بالقسم شو واحبا زان نبی علیہ السلام تو بکی بغیر دا مہرنا دا امتین پارا بغیر دا مہرنا نکان نکی گر زنانا سرنا مہری زوری دے او دارنگی والیم پکے بازی علماء شر تو زوری وی این اراد النبی ویستان کہا کچھ ری راد غوڑی نبی دا چې په نکاح سره والی هغې لرام نو بس صحیح څه خبره نشته ری اخیستلی شي خالصتن لکه من دون المؤمنین دا نکاح بغیر د مهره خاصه تا لپاره سوا د نورو مؤمنانو نه دارنګه دا جمع کول په د دې اقسامو دا خالص ستا لپاره سوا د نورو مؤمنانو نه قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم يقينا من كيغو هاغه من فرض کړي په دې باندې په ازواجهم په بار د بیان ور دي کې وما ملكت ايمانهم او هاغه په مالکان دي خلاص نور دي لکه لا يكون عليك حرج دې لپاره چې نشي په تا باندې حرج تنسی ربان نانش دا اللہ ذکر چه دا نبی علیہ السلام دا دیروان دی بی بیان رسر وجن دی دا شهوت دا وجن دی دا کسنگ چی باتی پر رسوی دا اللہ وینا دا دیر پارا چی نشی تاوانی حرج تنسی ربانی نشیم تنسی نشی سب پی ابلاغی دین دا دین پر سولو که یا روایت کی رازی یو زنانه را اللہ دا نبی علیہ السلام نیره حیث ببارکی ستا پوس اغول جواب برد بیت تا پوسو کو بیولا جوابر اشیر از نها ورطو از ما خوال راش دا غری نشو پویا کولی نور قیسی خدا تن دی معلومی زری پویا کن نو نبی علیہ السلام دیر بی بیانی دیر فارکلی ویچی پا تبلیغ کی آغا تا سهول است دکا دا هر قوم و دا قبیلی چی کم زنانی آغی تا باغا دعوت ترکی دا آغی سر بناس تا پست دا سهولت را غر پار بلدار چی دی سر اخپلولی رازی جاہلیت کی قانون داو چی سوک برا چا زوم شو یا بیستر شنو بیا بید آغا خیل سات دا سی دی دور شاننو دی دور که بعض خلق دا سی خپل زوم راول اگی مڑی کی یا دو دنیا را لالش دا پار آغی تا بکر دنیا هر سو نلالش را رکش خوزوم تا بیسنوی دا دیر وجنا ابو سوپیان چی و دا نبی رسلام سخ مخالفو لیکن کلا چی ولا لور پنی کواست دا علماء ولی کری بیستش بیدانکو او خالد بن رازی زرن هم بیمدغ رنگی ایمان راور لکی لا یکون علیک حرج دا دیر پارا چی نشیب تابانی حرج وکان اللہ غفور رحیم و دیر اللہ تعالی بکن که مهربان نبی علیہ السلام بانی دیر زیتی ترازات بکیدن خدا پیغمبران اللہ رب العزت داسی لغرون پشان پیدا کری ولی حوصلی ورک لیکا زنی حالات پسری راشی نیشی برداشت کولی خب بس اللہ تا چونکلی و دا نبی علیہ السلام لکه قرآن کریم چه تا شروع که دا اول نتر آخی را پوری هر زیکی پا نبی علیہ السلام اعتراض کل یوی اعتراض کل بل اعتراض خواه ور تا سینا دار کلی و او دیلنا تالا بکن که مهربان ترجی من تشاو من هن و توی الیک من تشاو مخ کی سہولت ہو نبی علیہ السلام بانی چتونا بی بی سرا نکاح کے قولش خاکستان بدا غسلول داغنا خواب نور نے وس قسم شکم دے زنانو کی انصاف قول و پائے کی تقسیم قول دیکھ نبی علیہ السلام بانی سہولت دا نبی علیہ السلام بانی واجب نو داغ کو کم زنان زانت نزدے قولا او کم این نزدے قول دیا تیاری تشارہ دا ترجی ما تشا منهن و توی الیک من تشا تو ترجی ما نسو تو آخر رستا کولش مزاج آتا من تشا و تزاج من تشا مداری کوئی دا ترجمه تا وکی داوی رستا کولش ایتر نمبر نام زنانو نمبر ای کنا یو سړی دی د هغه دوه زنانه دی درې دی څلورې دی نمبر بګ دی یوه شپه د یوې سه بله شپه ربلس بله شپه ربلس او ما ته وویل نبی علیه السلام باندې دا ضروري نه وه ځکه ورته الله وایي ګوره ترجی من تشا وروسته کولی شې تر نمبر نه هغه بیبي له چې تی وغواړې منهنه ددې نه وتووی الیک من تشا او یو ځای کولی شي ځان ته هغه چې تی وغواړې کوم یوې ته وایې چې راشه بس درځي به کومه یو وروسته کې بس وروسته کېږي وتووی الیک من تشا ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ومن ابتغیت و هغه چې طلب کې ځان ته ممن عزلت د هغه نه چې تا جدا کړې د نمبر نه فلا جناح علیک پس نشتره چه گناه پتاوانی مانه تو یو زنانه را تار قسم نشتره ده او بیر تو ورنو نباسی ورنو نشتلش لکه سوده رضی اللہ تعالی عنها آغی خپل نمبر عائشه رضی اللہ تعالی تبسلی و داغی عمر دیرو لکه عمر چه دیر شو بیر زنانه آغی زلط دا خاون تا دا سینیز دیکت تزلی نی ناغی خپل نمبر آغی تا بکلیو اللہ رب العزت وی کتا غواری اغم نزدی کولش وانی تغییت ممن ازد پلا جناح علیک پا نبی علیہ السلام بانی تقسیم واجب نو لیکن بے بم نبی علیہ السلام تقسیم کوا دا داغا قسم بے کوا انصاف کرے حالانکہ اللہ پلا جناح علیک سوک نزدی که زانتا کو سوک نرانی زدی که او دا نمبر نه پرې ذالک ان تقر اعینهم ذالک ان دا طریقه کنه زیرا ان تقر اعینهم ناچی اخیگی بستر گردیم ولا یحزن او نبغم جنکی نبغم غم جنکی گی بنام غم بنک و یرضین او راضی کیگی با بما تیتهن چی تورکی دیتا کلهن دا ٹولیم حاصل دار دل تدری پیدی ذکر کلی اول پیدا چی پدا و طریقی بانی کلا کار کی ذالک ادنا پتا بانی مثلا دا قسم واجب ندیم او سرر دینا دا غید حقوق برابری تا که او دارنگی صحیح طریقی سر ادا که دری پیدی ری پدی کلی اول پیدا دارا چی ان تقر اعینهن نام دا دیو آغا سترگی با چکم دی یخی مانا خپل رضا بانی تا داغی حق ادا که ناغا با خوشحالی گی چیز ما پی حق نیو حق را لادا که دیو ما پیدا دارا چی ولای زن نام کم وقتی تو جدا که نو خبگان با نکی ذکر چی آغا با چیز ما پیدا حق نشتره او دری ما پیدا دارا خداغی مثلا داره لگ حق ما دا که ناغ برازاییم ولی برازایی آقا پا دیبانی پویی چه زما خو پی که موجوب نشتره چه پی واجب دیو بس نخام خواب خوشحالی خدا رو پیغمبر پا بارکه دعام و سلو پا بارکه دانه او به انصاب که پا هر سو که به انصاب که شپت پی رولو که به انصاب که دارنگی آغی خرچ و خوراکی با انصاب که با انصابی وکلن و قیامت تورد با نیم دا نیم سیر بی پالجو علی پالجو غن پکی بی والله یعلم ما فی قلوبی کن خوب دی دور که دیر خلق بردی نبچ کی کم کز دکا چه چاد دو که دیرینو مزیه نشت او آغی انصاب نکی دا دیر وجن پا دی دور که مشکلات هم دیر دی ارزه که چه دو فیزی یا دری فیزی نه پا یا غوبل جوری بکورونو که خلق و دولیه پریشانی اینصاب نکی تا اینصاب کوا بیره جنگو که هر یویل بیر کور بیره کوتا ارز برابر که هر یویل تخرج و خوراک برابر که او تیم پا تیم بانداری وی خواد تورزن سی مشکل نه والله یعلم ما فی قلوبکم و اللہ پویگی پاسج بزن استاس کریم وكان الله عليما حليما وذي الله تعالى فيه صبرناك الله رب العزت فيه جمانا ظلون استاذ كير عائشي رضي الله صلى الله عليه وسلم محبت دير دنور سرعكم دير ورن نبي عليه السلام بداوه چه الله پاك كم شئز ما في اختیار كنه ده پاقی مرانيس من ملامت كو پاقی دا سيد يوزنا سر محبت دير ده بند سرعكم داخل انسان ده اختیار شنه ده خواکم کار چیزی پی اختیار کی رکو پایی کی رضیتی کمی او کبید اللہ را نیسی لا یحل لکا النساء من بعد ولا آتبدل بیهن من ازواج ندی حلال تال رزانا رسول دیم دی سرور اقسامنا ولا آتبدل او ندا چه بدل کتب دیبانی بیهن بدیبانی من ازواج نوری بی بینی ولو عجبک حسنون نام اگر چی تعجب کیا چی تار رکھا استاغیم در ایسا مقصد دے یو مقصد علماء دا ذکر کلے رے چستا دا پارا دا دین علاوہ نور زنان جائز نریم لا یحل لکا النساء سوق ادایات منسوخ دے پا پنزو سم آیات بانے قال تو ان اهلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مارا پای سره منسوخ دي چې نبی عليه الصلاه والسلام په دعوه کې نه حبيبيان داني صاحب لك سلور دو مد فارم بس دینه زيت نش کول سيدانه چې آیات منسوخ نه دي محکم دي بلکې معنی د آیات دادا حلال نه رساره پار زنانه رساره دې څلور اقسامونه کوم چې بدايات کې ذکر شوم کوم قسمونه وغداو کنه مہر والا زنانہ مملوک زنانہ و مہاجرہ او واہبہ چاغنہ بیر السلام تزان بکی لردین علاوہ دن نور زنانہ و نکاح سجائن لانہ بیر السلام داغی سلام اکا مشرک شلا دارنگی وسنی شلا یہودن شلا او دارنگی غیر مہاجرہ یا غریبہ دارنگی عرابیہ دادی سر بنا بیر السلام ودننک ندی حلالی تال رزنانا روست ردی سنو راق سامنا ولا انت بدل بیهن و ندا چه بدل کی پدی با پدی سر نور قسم بیانی من ازواج ما نور قسم دادی سمانا یو مقصر داری چه دیل تلاق ورکی و نور دی پدی بانی راولی دا سمکو خی بی بیانی اللہ تقوی کی بی دکا تقوی پکی و پریزگاری پکی و نبی علیہ السلام تا وچی تلاقی بیانی او دے مقصد تبدیل دار جاہلیت کی او طریقہ دا سوا یو سڑے بر اول گید بلتا بیول دا زمان خیزت توال استادا مال رک اس طرح بدل کی نباز ویداب کی مقصد من ازواج ولو اعجبک حسنون او اگر جی تعجب کیا چیتا لرک ایس داغی جاہلیت خلق بیر بغیرتا چیت سبی او الا ما ملکت یمینک دا چی کل سڑی کی ایمان نہیں نو اسلام اگا بیرسن خبری دا غیرت او بے غیرت ہے انسان کی چی غیرت راجی دی ایمان پا وجہ راجی الا ما ملکت یمینک مگر آج پی مالک دی خلاص نستا وکان اللہ علا کل شین رقیب او دی اللہ پر چیزوانی نگہبان یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایو ذن لکم دیکھیں ام مومنان تا خطاب آتا نواہی دی آیات کی ذکر کی او دارنگی اوامر دی پکی اوہ او دارنگی آداب دا تو عام دا دعوت دا ولیمی او دی زیافت چیز نبی علیہ السلام پکورنو کی او دارنگی عموماً دو نور و مسلمانانو پو کورنو کی یعنی داغی لحاظ ساتل کم چیز آیت کی ذکر دا آداب دارنگی مسئلہ رہی حجاب دا پردی یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا لولا تدخلوا بیوت النبی مداخلے گئی کوٹو او کورنو دنبی علیہ السلام تام مداخلے گئے الا ایو زن لکم مگر دا چی اجازت اکلشی تاستا حاصل دے داو چھ نبی علیہ السلام دے دعوت بکار کی مشغول لے تاسو دا کور تورزی ناس سے وینا خو مسوپا کوئی بے پیدی مجلس نم شروع کی وقت ضائع کوئی شان نزول کی میلی دی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړن ولیمې کړو نو خلک راغله او بس ناسو غپ شپې لګو نبی علیہ السلام کور ته لاړې بیرته لاړې بیا مغرنګې ناس نبی علیہ السلام پریشان نو دا آیات رالې چې داسې مه کوئ چې خوراک هم کوو بیا خو یوځې قصې مه کوئ دارنګې رابل نبی علیہ السلام به دعوت ورکړلې وه عام اوقاتو کې مثلا دی برحال مخکې نه به ناستو هلته به لا ترکاري پخېدل او دی به ناستو خوراک به تیارېده نو دوی به انتظار کوو نو الله وی داسې مه کوئ کله چې ټیم دا توعام برابر شي هغه ټیم کې راشي وخت موږ دوی نه به وروسته کینې ده به مخکې راځي ای ایمان والا و مداخلې کوټو د نبی علیہ السلام او کورونو د نبی علیہ السلام ته الا یوزن لکم مگر چی اجازه وکړی شي تاسو ته الا طعام غیر ناظرین اینا الا طعام معنی څه مد دا بغیر اجازت نماز چی اجازت د توش الا طعام د پار د طعام غیر ناظرین اینا او چی نه به انتظار کوونکی اینا چې دا مستر د په معنی په خیدلوس چنه وی انتظار کوون کی تاسو سره په خیدلو د ترکارین هغه ته انتظار کوو چې کله په خی او الا تو عامین دا په طریقې د نه سره شدا کار وکوي الا طعام غیر ناظرین اینا دا پار دا طعام چی نوی انتظار که انکی دا پخلی دا آغا دا خوراک ولیکن اذا دعیتم لیکن کل چی تاثر او بلی شئی کل رب سکس در چی رازینو بیراش اذا دعیتم کل چی رو بلی شئی تاثی پدخلو پس داخل شئی درن شئی فإذا تعمتم پس کلچ خوراکو کی پانتا شرونو بے خوارشی ولا مستانسین لی حدیث او مہی سارے گے منکون کی دا خبرو سرام چنناس تو خبرو گپ شپ لگے از دن خیلی کی داس لرشی پردی دیرا کناس ان ذالکم کانی اذن نبی اقنان دا کار چیرے داد ضرر رکی نبی علیہ السلام تا آغتا ضرر رسی گی تی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ فَسَعَيَا كَيْسْتَاسِنَا اتاو سو نشوی رہے چھ دیلار شی اکثر داسی بعضی وقتی اس رہے چھا کلار شی کور مالی کورتا ہوئی یہ رضا ماب دی پلان کیزی کی کار دیو زتا کین ازی بیرتر آزم دا اغا مقصد دای چھ زا دا چھ سوکو خیاری اغا پی پیشی رواش چھ سوکوی یل تکینی بی سیدہ دا اغا بیتن دیل اٹاستور کی جدا سوش ما چھ لار بشی دا کین اس بے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ نبی علیہ السلام خو ډیر حیا دار حیا به ډیر کوله ناغه حیا کوي والله لا یستحی من الاقوال لا حیا نکي د حق بیانولنا الله خرچات پروانه سات و اذا سالتمهن او کلا چو تاسو شی غواړی دینم څه سامان غواړی متاع سامان و اذا سالتمهن متاع او کلا چو غواړی دین سامان سامان دا یوازی نه چی دنیاوی سامان چه مسئلی تی تپوسی پس الوهن نمی ورائی حجاب پس غواری آخوار پردینا در نبی علیہ السلام بی بیانی دکاوی شر زیان ها لاغین با خلقو تپوسو نکوت نرو پردین آخوائی توک ذالکو مطهر دا دیر پاکی زرج قلوبی کم دا پار دا زنن استاسی وقلوبهن نادزون دیر پارا علماء لکلی دی آیت نمالومی گی پردل گوز زرید می ورائی حجاب بے پردی کور که بانی کینی چه بے پردی ری دل تر افغانستان اکثر داش چه کورون بے پردی ری ری دی غرون اغاری زالا خوک وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله كم كورت چ پردنه یی کی به برکتی وی در سری نظر ورن نو دی نظر کی خپل اثر در سری نظر کی اثر غلط اثرات نو دی کورتن برکات پک نه د دیر ونه پرده لگاول پکاړ غالبا یو روایت کیم د سرای چوکاس دا فقر غالبا شکایت کلو نبی علیہ السلام ته پرده ولګو وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ونري مناسب تاسلا چې ضرر ورسوي د الله پیغمبر ته رسول الله ته ضرر ورسوي دا خدای الله رسول له تاسو ته دین بیانې ولا ان تنكحوا ازواجه ون دا چې په نکاح کې بي بيان دې من بعد ابدا پس د مرګ دې نه چیرم د نبی علیہ السلام د مرګ نه ورستو داغه به بیان د امت د فاره حرام دي حرمت ابدی باندې دغه داغه به بیان د جنت کې هم د اثرې حتی نبی له سلام یو زنانه طلاق کړي څوک یې شخص داغه د فاره حرام دي د امت د فاره دې زنه باز خلکو هغه استلالات کړي چې نبی له سلام جون دې رزق کې به بیان څوک نه کړي شخص دا د دنیا د خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ژوندے او صحابه کرام نعوذ بالله ژوندے خخو خدا دې واسه با کوه شروع کړ د نبی علیہ السلام د مرګ نور څه داغه نه زنانو سره نکاح حرام رام د دې آیت نه استدلال کړی علما په حرمت دا او څوک چې دا و چې نبی علیہ السلام زنانو سره نکاح ځکه حرام را چې هغه ژوندے په قبر دا باطل خبر ولی باطل را دیدیت نرستوی من بعدی چې نبی رسول الله ژوند دی نو بیا څنګه من بعد یې درته وای وای د نه رسو معنا در مرګ نه رسو نو پاس شوه ان ذلکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار په نزد الله تعالی باندې ناکار دی ناکار کار دی ناکار ان تبدو شئنا تخفو فإن الله كان بكل شيء عليما دا مخی سره تعلق سات کچر اخکار کوی تاسیو سیزا او تخفو یا پتوی فإن الله كان بكل شيء عليما پس اقن الله دے پر سیز بانی پویا زلوکی شئ پتے اخکا بخبر اللہ بی خبر لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن دا بل خطاب دے مؤمنانت دے آیت کی ذکر کی عزت و شرافت او دارنگی منزلت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لیکن تو دا الى جناح علینا سوال داراتو چی دار شاک بورتلل ناروائی دلتا وینا یادارا چی دا بیبیانو دا نبی علیہ السلام خالب دا غیرورم نشورت لی پلار بم نشورت دا خوب اگرانش جواب لا جناح علینا نشتا سو گناہ پدی باندیم سنگ گناہ پا داخلی دولو کی پا دے بانے پا حالت دے خلوت کے زان لکور کے ناصر او پلار رال لے اس خبر نہیں پیا بائی ہن نشتا سو گناہ پا دے بانے پا بارد پلارانور دے کے گرامخ کی سورہ نور کی ذکر کلی والتا امدا سی ویلی خوالتا مسئلہ دے زینت وا دا پلار پا مخیر دول کارکول نو کارکولش دلتا ویت زان لکور کی لپلار ورزین ورطلش ولا ابنائیهن و نرزامن وردیکی ولا اخوانیهن و ندرون وردیکی ولا ابنائی اخوانین او نفزامن ودرون وردیکی ولا ابنائی اخواتیهن و نفزامن ودخوان وردیکی ولا نسائیهن او نفزام جنس خلوکی ولا ما ملكت ايمانهن نو نه پاوین ذکی چې په مالکان دي خلاص نه لري چاغر دی خو تا ورشي په خلوت کې څه مشکل نه ورزی دي واتقین الله او رګد الله تعالی نا ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقین الله پارسی باندې گواهان ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دیکھو مومنانو تا خطاب او دیکھو عزت او منزلت نبی علیہ السلام ذکر کئی او حاصل دارے چھے در دیر لی مقام علا دے نبی علیہ السلام در دیر عزت پرس دے سنگا پرس دے ملایا اللہ کی جگم دے پرس دے نو ملایا دنا کم پکار دارے چھے دا پرس لیش ندلتا ہم پرس برا ملائک چیری پا نبی علیہ السلام بانی درود وئیم نتاسو لن پکار دارے چی داغا احترام اپ ان اللہ و ملائکتہ و یقین اللہ و ملائک داغا یسلون علی النبی شعب سیر علی گی پا نبی علیہ السلام بانی پا نبی علیہ السلام بانی شعب سیر علی رحمت خاصہ دا اللہ رب العزت دے طرف انا دا دیو خاص رحمت نبی علیہ السلام تا دو گناہونو نماسون ساتل مغفرت دا کول لیلی درجی ورکول دا ملائک علیہ السلام دے طرف انا سلاس دے دا غر پر دعا گانی وقتل دا غر عزت و احترام کول دا غر پر مغفرت طرف کول او دارن یہ دے ٹولو مشترک حالتن صلات پہ لے کی چہ داغینا تعبیر کی گی پہ اعتنا بشان بانیم یعنی عظمت شان او شابسه و افرینوی پاغ بار یقینا اللہ و ملائک داغ شابسه را لگی پنبیر اسلام یا ایوها الذین آمنوا ایمان و لغ سلو علیه و سلمو تسلیما اللہ رسول ایمان والاو صلو علیه صلاة و فاغبانیم و سلیمو تسلیم و سلام و فائی پس پورا سلام نبیل سلام بانی درو دویل دی بارکی داسنگری علماء ویچی پتول عمر کی ویل فاغبانی اوزل پرستی چو کوئی پتول عمر کی اوزل پرستی آسو کوئی چی کم ٹیم کی دی نبیل صلاة و سلام ذکر کی آٹیم کی ویل پرز ہر ویل سر سو کوئی نہ یو زل بس ویل بے پاٹیم کی کافیری سرن حدیث وی لیکی یا بلد یو زل جدرو دو ابے کافیری وسلیمو تسلیم و سلام و پس سلام سویل سلام پورا سلام ان الذین یؤذون اللہ و رسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ یقیناً کسان چی ضرر رکی اللہ و رسول اللہ تعالی دیکھ تخویب دے پا آدم احترام دا اللہ و دا رسول چی سوک احترام نکو مکی احترام و ذکر دے احترام نکو وسو چی سوک احترام نکی ناغی تا تخویب ان الذين يؤذون الله الله تخصو ضرر نشير سوالت سنگو چه ضرر رسي الله لذات استوهده شوه چه قرآن کریم ده انسانان و ده محاور موافق نازل شه داغی مطابق خبره کی ضرر خو الله تزوگ نشير سوال به حدیث کی رضی ابو هرنه فرمائی چه الله رب العزت و کذبن ابن آدم ما تدروجن و ابن آدم او دا ولا مناسب نیر چه ما تا دروغ جنوی کنزل کیمات دا ولا مناسب نیر تقذیب خویداره چه وی ما نشی را پرده کوله اللہ وی ولی اول می پیدا کرده آغا خورده دویم زلنا دی رسانی پر نسبت انسانان او کنزل داری ما تا چه وی اتخذ اللہ ولدا چه اللہ رب عزت نائب نیولی زوی نیولی وانا لحدو سمد وزاحت السمد آغی ویل اللہ زاند پارسنی ویلی اولاد وست دی دور که ورطا نازولی وی دا اولاد نیول و نازولی بلکه دا نازولی دا ولد ندار دیر خطرناک لفظ نازولی تا آغا زوی تا ویلی که گی چه آغا پا ناز بانی پالیلی و بست مورا و پلار بیده بی که بیده با بچی تا ویلی که نو دا خلق و یر داد اولیاء چی ریوی داد اللہ نازولی دی مانه دای بیده با اولاد دی نوزو بین بیو یر داد اولیاء و بدنامی که یه بدنامی خوی تاسو که بد ورطا بیوی دا اللہ بیده با اولاد ورطا بیوی نو دا اللہ تا تکلیف رسوی چی دا سی که وی یوزون اللہ چی تکلیف رسی اللہ تا ورسوله رسول الله تعالی رسول تا خود نبی علیہ السلام تا خود آقا پا جون دیر تکلیفو نرسولی دارنگی تکلیف دام دی نبی علیہ السلام تا کم چلی صورت کی ذکر شلو مخ آقا دام دی چه داغر سنت خلاف کولن دارنگی داغ تکلیف داغ صحابو ترسول لکبیدتین و روافیز داست که ندا نبی علیہ السلام تا تکلیف دے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فلعنت کری دے اللہ دے لرکو دنیا و فآخرت کے وعد لهم عذاب مہین آتے اکلے دے لرعذاب فارون کے والذین یدون المومنین والمومنات بغیر مقتصبون دام تخویب دے او آئے کسان چی تکلیف رسی مومنان و سڑو و مومنان و خزتام بغیر مقتصبو بغیر دس جرم نا چی دیکھڑیم ایس جرمی ندیکھڑی سو کسبی ندیکھڑی او آغی تا تکلیف رسی وقد احتملوا بهتانا واسما مبينا پس یقیناً دی پورتکو پزان بهتان و گناه کاران اسم مبین ابا اولیا گناه دارنگی کارا گناه چه مومنانو تا تکلیب رسی مومنانو تا تکلیب رسول پا اقوال و دارنگی پا اقوال و دوارو سران دا حرام دی قولی سره کنزلی کول یو سریتان داغ توحین کول داغ غیبت کول یو سره دی داغ غیبتو کی بختان پیولگی داغ پا نصب بانی نصب تسپک او گوری دارنگی کنزل و توک دا چکم دی یعنی قولی بد از ضرر دیر سول دیگی او اپال داری چی یو سڑی ہوای داغ سپک کی او دارنگی ویوی دارنگی دا چا یو زنانت قتل پا غلط نظر بانی دا طول چکم دے دا دوارا قسمہ ناروازی او دا دی رولی گناہ چکم دے وکلا یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک اے نبی علیہ السلام او یا قل بی بیانو تام دلتا نبی علیہ السلام تا خطاب دے ار کله چې د ازیت د ایمان والا او نمنه وکړش نو وس د پی د ازیت د پاره طریقې ذکر کړي چې ازیت باندې څنګه د پکی او دا د زنانو پورې خاص په وخت د ستر کول د زنانو کې منافقان فاسقان باندې ته ازیت نشور کولې لکه د آیات کې به ذکر کړي او دے که دزنانه و دراوتولو چرکور نراوزی داغی طریقه ذکر که سنگ براوزی دا سنرا چه بس راووتلا او گریوان افکاری او دارنگی اخفلات سی افکارا کری دول داد نصبا خولی مصیبت بلکه را قیمت دا علامات و نبیر سلام فرمائی سینفانی من اهل النار لم اراهما یو دو قسمه دی چه د جهنمیانو ندی دو قسمه ولی دلی می ندیم دا بروس ترازی خمونگو تاسو ولی یوی قوم ماهو سیاتون یو قوم دی قوم بایچه داغی سربا کوله ورسای چابکی کازنا بی البقر پشان تا داغا ازنا بی البقر داغا لکو داغا غواگانو یضربون بها الناس باغبان بخلقوئی علماء لکر دین مراد آغا فلسطان دی شرطه والا او دارنگی و نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات دویم قسم زنانه ذکر کری دویم قسم زنانه کاسیات چی کپلی اغسطی لیکن عاریات بربندی دیکھیں ما علماء لکھے چھے کاسیات و ناریات و سنگ نبی علیہ السلام وی کپلے غصی یو دارنگی بے وی بربندی دی یو مقصر دارے چھے کپلے غصی ری لیکن ناری دی چھے داغی خواجہ اندام و نخکاری بیلا بیل آر سیر تخکار کلی دار سیدل که بربند آو دارنگی چادا ویلی چھنا دی مقصد دارے چه داسه کپلی اغسطی دی نره کپلی دی داغا مخی مقصد داری تنگی دی پیسی پسی کلکی نکتی دی وستا پیسیش داغا که دا زورونا وردکی دا زن زرانا چا پکی چنچونه لگولی لان پا پیسک او کرتی و باسی خط دایی که بی پیسه و باس دون تکلیف زن لورکی او پا دی پندو پسی کلکی نکتی او زن مرتبا دی نخکاری تو کچھر تے لرگی تا شیور آغستی او برن چکم دیر سب سکلکن کتی نیو خدا و مقصد شبل دارے چی کپلی نرئی کپلی آغستی لکوز دیر کپلی اکثر دارے چی دسی لرن اور تا گوری تو از اگر خوشی کل سڑے و دسی لانیز دی که اور تا گوری بے نرئی ارسل کخکار نوار سی بکخکار او بل مقصد دارے چه داس کپڑے بے دیر کپڑے بے لیکن شکر بے نوباسی دا بخصونا بیڑا کی رغاری بے دارنگ تنابونو بے مرتلی پمیخونو بے مرتلی او دا خواون سا بے طولو ملان جایز ما دا خورت سوانا او ما دا سوک ازن آنو که دا نشکریم دیره دا خواون سا طولو ملان دیو خانوان زان ملکی هم ویسا درالاو و دا خو میره پلا دو کورا دا میره لرور کلی و دا میره لپلان کی کلی نوی سا خیگره نمانی او چرچا کدی بس دیتا بسترگی چه جامعه را لوکی زنانو که عام دا عادتی چه دار چا کلارشی چره جامعه را لوکی او بده و تزان ازتمن هم خکاری چه چاول جامعه نیکلی نو که دنیا دیو لوران کلی و هم ارسن مانی یاو دا گنزاخور دیر شوقی یاو دا کپلو نو دا دیر جامعه بخصون ایده که لیکن شکری نو باسیم چه اللہ را دارا کریم نو دا زنانه چیری نبی علیه السلام فرماییم دیو دا جامعه غستری لیکن دا بربندی دیم یاداره چه جامعه غستری دا شکری نو باسی دا بربند تو یاداره چه دیو دا جامعه غستری دنیا که لیکن کاسیاتون عاریاتون دا و پاخرت که بربندیم دا جامعه چه دیو غستری ناره کپلی دا و پاخرت که تو بی بربنده او نبی علیہ السلام بے رضی سزا ذکر کئی بلدار پکی مائلات و مومیلات دا کپلے چھتا سکی کنا دا دی مقصد ام دا چھ پردی سری زانتا متوجی کی نو دا غی مقصدی او دی دا غی خدا پوڈر موڈر پسی لگا بولی او دا غی چکم دے دا بل عالمی رسو ذکر کئی پردی خلق زانتا مائلکی دی مائلکی آئیت رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة سرون ارداغ زنانو پشانت دا از اوخانو اغا بختی اوخانو اغیبا نقوبون لگی دیل یو طرف و بلتا ابتر اولی رولی دیل غٹی ویدا سرون بیدا غرنگی برا بیدا اکتب گی غوطا کلی لکنن سبایو گوری بازارونو کی تولم دا اشتی غوطا کلی و دارنگی را برای پیلو پتی راتین این نره غلطا کی او تو بیچی اوخ را روان دی روس انکاس نمت البخت المائل نبی علیہ السلام لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحوان نبدغ زنانا جنت داخلی یا جنت داخلی دل سکے چی بی مسرنشی ورطا مخصوصی دلے او دا جنت بی چرے پنز سوا کالا لری مسافت کے برسی دا بات زنانا بات محروم ہے نو آیات کی دلتا ذکر کی نبی علیہ السلام تا وچی گورا زنانو تا دیوا چرا وزی نو دی طریقہ بانی برا وزی ضرر بر تا سوگ نرس دا خوچی مومین زنانای نو دی سی برا وزی بیکم زنانا چی بورخا او دارنگی صحیح طریقی سر راوتی دی او دا زن دا پیشنی بورخی چی دی دا زنو زنانو لگوونی نغستر گی پیخکاری ارشتر بزینی پیخکارا کری بی خلکو تا گوری نو خوشا تاری گوری نو خطا تاری گوری لاری تاری گوری بهتر دا کمه چه ساده برخه زنانه پسر را چه دا ساده برخه پسر روا تا و بزا پرون پسان نوا چه و غط خیوسترگه کولاو که و دا پیشنی برخه مزه نشتر دیو در و جنان آغا تشه دی زنانه استعماله چه بار توزی چه سو کرده گوری نه دا پیشنی برخه تا خورد سو گوری اے نبی علیہ السلام اوایا بی بیان اخلو تر و بناتی کونو اخلو تام چی نبی علیہ السلام تا بی بیانو تا دیو اونو نتا نتی مرتوایا و نسائی المومنین او زنانو دو مومنانو تام او دارنگی داغی پیغلندو تا مستوایا یدنین علیهن من جلابی بیهن چراوی زندی که رزرندی که پزان بانیم یدنین سمانا دا رازولندی کی علیهن فزان بانی فزانن بانی من جلابی بیهن دخلو پرننا من جلابی بیهن ابن عباس جنہو داغی طریقہ ذکر کلیو آغا دور که دار برخو طریقہ نو لکراوشکم برقی نو پرنی باو نو آغا طول زان پر کوئی وستر گیا سارک ویلداسی بک ذالک انا ایو عرفنا فلا یو زین بیدا طریقی پا دی مردان او دی علاقو کی راکم چیسی برنی غنطا کی علاقی رو منچل دکل سبقونو بید زنانو بدا طریقه کول پرون بیزان مکمل تاو کلیو او دارنگی وسترگا با اکثر زنانو بای وسترگا بازو که دوام کارکلی خو اکثر بای وسترگا آغا طریقه ذالک انا ایو رفنا فلا یو زین دار دیرنی زیرا چی دیتا چو پی جندلشی بس دیتا با تکلیب نوار کول کیم چ ځانې پټ کړې نو بیا به خلک وی چیرې منافقان چې دا خو پرهیزګار ده او دارنګ تقوادار ده بدکار نه ده نو فلایزین به ورته څوک دګلی نرس او دا ورته معلومیږي چې دا آزاد ده او بدکار نه ده لکه ابن کثیر ویل سبی مای ولا واهر این زنره بدکاریم نریم نو څوک ورته دګلی نرس وكان الله غفور رحيم ودل لا بكن كيوم ربان لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه دعتن كي زجر وتخويف دنيوي دي منافقان ترفار تاكيد ترشوكم كوچيري من نشي منافقان واكسان بزرون داي كي مرض والمرجفون او دارن كي درو خرون كي في المدينه تي ومدینه کلا نغریان نکبیم خام خایقینا زبا مسلط کم تالا رفاغی بانیم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بے بدی پاتی نشستا سروزی پدی که مگر لگان مجاورت گاوان لی تو بانستا سروزی پاتی نشست ملعونین اینما سوغیبون پلانت کلیشی ویدی کم دیچی پیدا کلیشی اوخذو و قتلو تقتیلا کم زیر که چی پیداشی نمانسا نیولکی گی با و قتلو تقتیلا وجل بشیف وجل سران دا ولی دا با وجل اکی و سخفی با سرکی سنت اللہ فی اللذین خلو من قبر دا پشان دا قانون دا اللہ تعالی دا ها غره چی پیر شوی مخیر دینام خلو من قبرو الذين ما نفا دا قانون دے دا اللہ پا بارا دا کسانو کی خلاو من قولو چی ترشو مخیر دینا ولا تجدل سنت اللہ تبدیلا اوی چی روا پیدا نکی قانون دا اللہ لرب اللہ والا چی سوک دا کارو نکی نمڑے کی دا اللہ دا قانون دے دا بدلی گینا یسألوک الناس عن الساعة دا مزجر دے تپوسو نر قیامت مبارک کی تپوس کئی دا خلستان اخبار دا قیامت کی قل انما علمو عند اللہ ورتو یقین علم دا غیف نیز اللہ بانی دین دا ندت تشرد پیغمبرین شیاغت رخام خا قیامت علم معلومی وما یدریک لعلا ساعت تکون قریبا او سوشی خبر کتار شاید قیامت با موجود شنیز دین سوشی تال رفو یک قریب ذکر چرا روان دے مخیطا کم شای چه نواوک تا آغا بعید شو آغا لری وود آغا تیم پا تیم لری وزی کم شای چه مخی ترین آغا را نزدی کی این اللہ لعن الكافرین وعدلان سعیر یقین اللہ لعنت کردی پا کافرانو بانی لعنتی کردی پا کافرانو بانی وعدلان سعیر و تیار کردی لرسو زون کیم ووری ولا تیار کردی دا تخویب شو آغیر پار وزد تخویب پا اتو تیر قوس سردین رسو ذکر کی خالدین فی ابدا من شبد ابدک طول مرن لا یجدون ولی ولا نصیرا فیدا بنکنی سوک دو سون امدادیم یوم تقلب وجوهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا فدا کم اورز افدا اورز تقلب وجوهم چی اولی راولی بمخوندی فی النار پورکی یقولون ویبدی یا لیتنا یبشوز من لعطان اللہ وعطان الرسول چه تابیداری کلوی من دا اللہ و دا رسول او تابیداریم کلوی دا رسول دی صورت مقصدم دا ترغیب و اطاعت دا اللہ و دا رسول دا غیب منصبه سر تخویب ذکر دا تمنا ولی که دی دا ذکر که جو سرطپت ولگی دا چی نجات بغیر دا دینا نکیم چې دا الله او رسول خبره ده نه منل نجات نشه حاصله دا ولې خلکو ته پته ولایي وځ د غیر په طریقو روان دي د انګریزانو طریقې دا ټایګانې لګولې ځان ته وس ځان د مارینا تړلې باندې کړې دی به پته ورته ولایي وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فضلون السبيلا أو بيدي الله يقينا من تابع ذلك لواد السردار نخفلهم وكبرانا ودغطا نخفلهم مراد داري شمير دعاء فيران وملايان شديت الدعوة دو كبرا ودو شرق ودارنگي دو بيدعاء تولكر داري او دی داغی تقلید کرده هم نساده تنه او کبرا چی دی مراد نسوک دی اقتدار والا چاقی پر عیت که دی پیس خودارنگی دی پجور او دی کتاب الله و دی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحکام او دارنگی قوانین جاری کرده هم دی دین علاوه او دی خلق و داغی تابیداری کرده هم ندی به ویل کدی دا ورکه دا الله رب العزت دا قانون خلاف نو قوانین ملکونه کې او خلق سروان دي عمليان هم پکې خو یوس په دې وخه ازنه وی و یوس ور چې ګم دا ور jihad دی بس دا زمون ټوپک دی دا به استعمال او خلق په سر رواني وی شي وی دا ور نه تا ټوپک جوړ کړ ستاره پارا بیداو که دا مصیبتی می چکله لگ دا غشن بیو یار دا منگ دست چلو که غشلمو اینا توانا سادتنا و کبرانا پازلون سبیل پس گمراهی کلو منگ دست سمیلارینا دلتا علماوی چی گورا یو خداغم دبل دی که تقلید شخصی چی او سلیب سروانی که آقا خطا شوی در کار چطب سور روانی او ای بس زمانگا ملاس ابداوی لی دینو خواب خواب سور زم دام نارواری مضموم دیده یو سلی در شریعت نا یو عالم دی و آقا خطا شوی تو این خواب خواب منو زبانکی فاز اللون سبیل فاز گمرای کلو منگ در سمیلاری نام ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وسخيري كي دجر فار يا الله نور كي ديتا يا رب زمنگا ور كي ديتا ضعفين من العذاب دشن دعزامنا ولعنهم لعنا كبيرا ولعنتو كيف ديباني لعنتو چمنگي گمرا كلي دشن عذاب لور نور سورتون كي وي دوارا يو شانته وي بي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا آيات في خطاب المؤمنان إيمان والاو مكي غي پشاندا كسانو چاغي تكليب رسول موسى عليه السلام تام آيات في مقصود سر التوقير أو عزت النبي عليه السلام چه نبی علیه السلام تا تقلیم مرسوی داغه تابیداری کوئی خامخا او دارنگی پا نکاح که داغه زینب سران رزینب سران تقلیم برتا مرسوی تشبیه ورکل ده موسیٰ علیه السلام سه موسیٰ علیه السلام تا سنگ تقلیم رسیده لیو نایی کردی رقوال علماء ولی کردی یاو پا گداره چه پاقیبان خلکو بیر دب اکثر زن للمبل زن لپر دیک حیاناک سلیو چه سوک می سرمن وینینی بلی اسرائیل ویلدا زکا زان اللہ می چه بده بانی و مرز او درا مرزی ورتوا دو خستیانو بانی آغی یادار بده بانی برگیه دی نزوم سیو دینا لان دی یوزلی لانبل پی او گٹ بانی کپلی ایخی وینو گٹی بس کپلی روانی دفت شاعت مندی والی آغی مکی مندی والی حتی را چه پی او جماعت ده بانی اسرائیلو بانی ورد ناغی وری دن و موسیٰ علیہ السلام بانی ایزارو لنگ نور چینو نور لگڑو ناغی ولید آرسی ولید پتا ورطا ولنگی دا چدا منکو دا بانی اسی دروغو دیر خیستان لا پیدا کلیو سوک داوی چه دا زنانه بدکار تیار کلی و قارون چه دا بدکاری دا غبی وکا ناغا ورط دا تکلیب رسولی چاو داویلی چه موسیٰ علیہ السلام خپل رور وجلی هارون علیہ السلام دا طول آغا تا تکلیب ایمان والا اومکی ایبشان دا کسانو چه تکلیب ورکل موسیٰ علیہ السلام تا فبر راہ اللہ مما قالو پس پاکو اللہ دا غنا چه دیویل آغا زنانم بی اقرارو کو چه دارا دا دی پلان کی پیسی را کلی قارو وکان عند اللہ وجیہ وو دے پنیز اللہ والی مخور زان وجیہ مانا سا مستجاب الدعوات دعا گانی قبلی داری خلی مرتبی والا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والاو دا بالخطاب تقوا وکی ویرگ دلانا وقولوا قولا سدیدا ویوینا حقا قول السديد فلا لا إله إلا الله عدل فطول أوقات ذو المسير يصلح لكم أعمالكم خبكي استاذ دفار عملون استاسيهم استاذ وعمال بخيكي دغر إخلاص وفيداش فعمالكي نعب الله قبلهم ويغفر لكم ذنوبكم وبطن بوكي تأثر قناون استاسيهم ومن يطع الله ورسوله وسوك كتاب داريو كده الله ورسول الله فقد فاز فوزا عظيما بس يقين دا كامياب شو كامياب غير سران دير لي كامياب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يقينا من قال دا فيشكا عظيم واري مخ کی صورت کی آداب و دارنگی اخلاق و احکام بیان شد عمدہ امانت دید اللہ تعالی چه دائی پا ذمہ دا انسانانو بانی لگو لیرے و ساغ چا تزجر رکی آغا انسان چی آئی کی خیانت پا امانت دارنگی تیرشو آیت کی دی اطاعت کا ان کو حال ذکر کم نوست خیانت کا ان کو حال ذکر کم انا عرضنا الامانتا یقینا من پیش کری وزی مواری دا پیش کری وزی مواری علی السماوات پس منون والارض پس مکہ والجبال پغرنون دیت کی اشکال دے اشکال دارے چا اللہ رب العزت توی منگا اسمانو نوزم کغرنو بانی آغا امانت پیش کری ناغی انکارو کردینا ایح من نها ظاہر خدا معلومی گی دا حمل دبارو لردینا باری نک او تیوی رید او انسان بار کدا بیوی دا انہو کان ظلم جہول دا انسان خود دیر ظالم و ناپوی ہے چی دا حمل بار دا پکار دار چی دا انسانی صفت کلے او دا تاوی چی دا ظالم و جاہل لے دیر وجی ندا اشکالو دی اشکال کی دیر جوابون علماء کلی چردی مقصد سرے چا اللہ رب العزت انسان مثلا یو شیع بار کوم او بیم اللہ رب العزت ویدہ ظلوم و جہول لے سننگی ظلوم و جہول وگردے سید آرہ چی مراد دا مانت ناوزی پا مقرر دا دہر یو داغی دا شان مناسب چا اللہ علیہ سورت نور جوابونم علماء اکلی دی چو گردین مراد دا انسان یو غیر انسان تی مراد چاگا ناپرمان دی او سو گوچ آدم علیہ السلام فمانه لغوی سراخص تلیش شوی خدا غا جوابون سی ندی سی دارا چه هر سیست اللہ رب عزت داغی مناسب زیمواری وستوارلا لکر آسمان وزیفت سرا پائے کی استوری پیدا کلنوار او دارنگی سومئی دزمو کی وزیفت سرا پائے کی اللہ رب العزت بوٹی پیدا کل خزانی دی پکن ورشیدونا لکا سور سجدہ یول سم دارنگی سجدے دا داغا چکم دے دے دے سورت حج کی اللہ رب العزت فرمائی آل تا سجدہ دنوار او دسومئی او دزمو کی او دارنگی دوغرون او ٹولار چیزی کرد دا داغی وزیفت نو هیچ یو قسم پدی کې خیانت نه چې الله رب عزت ورته کوم امر کړی دی. او امانه د انسان سره هغه احکام شرعیه الله ول عقیده ور عبادت ور معاملات چې دا به صحیح کوي د انسان پای کې خیانت زکه ما عقیدین بربادی نه سبا تاسو ګرځي دنیا کې اکثر خلق کافر دی عقیده بربادی دي لږ خلق مسلمانان دي او آئی کم دیر داسی چا عقیده صحیح د توحید والا آئی کم شرک دیر عبادات اللہ ورشا عبادات پا خلقو کی دیر کم دی او مسلمانان چی پائی که عبادات پا خلق کم معاملات ان صحیح نی نو دی انسان بکی خیانتو او آدائنک سنگ چورتا اللہ عمر کلو دا دیر وجن دی انسان تا خائنو ویلش دا خائن شو او کله چې خائن شنو دا ظلم و جهول شو ظالم و جاہل او بیا چې کم دے دل تر حمل مانا سر خیانت دی نمانا بدا کوئی اللہ یقین من پیش کو زمواری پاسمانون و پزمکوانیم والجبال و پغرونبانیم فابینا پس اغین کارو کو ایحملنا دا خیانت کولو نبدی کیم خیانت تو کیوکی ایحملنا خیانت ایخونو پیا واشپقنا منها ویرلن دا خیانتنا فدیکیم مالا چه بدوی که خیانتو کی دینا ویردن وحملها الانسانو خیانتو کو پایی که انسان دا پا مانا کو مانا را خیانت سر قاموس کلی دریم جل دریس او یوش پیت سبحک چه حمل پا مانا را خیانت سر او حسن او زجاج داوی بیر تمراد انسان نکافر او دارنگی مشرق و منافق چه دیو دا نقصانو اولما وی حمل دا مانسو عدمی دا عدائی نکلکن ازاد المسیروی تازیب اللغت کم دغوی انہو کان ظلوم جحول یقنن دے دیر دیر ظالم و ناپویا لعذب اللہ المنافقین والمنافقات دیر پارا چی عذاب برکی اللہ منافقان سرو منافقان خزتا والمشرکین و مشرکان سرو والمشرکات و مشرکان زنان و تا ويتوب الله على المؤمنين توفيق لتوبه والكلام مؤمنات والمؤمنات او مؤمنان خرست وكان الله غفورا رحيما او دي الله تعالى بكون كمهربان سورة احزاب كدير امتيازات تحزيزات بكدير نبي عليه السلام مؤمنان توداغي ببيانت نبي عليه السلام عرد برسوم جاهلية وباني واقعية زينب رزيناها او دارنگی زیاد خصوصا زیاد نوم دا زیاد او مپسیرینو لیکلی چه دا زیاد نوم پا قرآن کریم که دین نور دا صحابه و نشت دا ولی کلا چه دا دا نبی علیه السلام تر دنستاد که دا زیاد بن محمد عتی کار شونو دا پریشانو دا اللہ رب عزت دا فضل پتای والا والا چه خیر قرآن که بلن نوم والا ذکر دارنگی دا زینب سر رشته کار شونو اللہ ویل قرآن که بلن رشته جوڑا قرآن کی ولن ملک زید دارنگی واقعی دا زینب داغی واقعی پکی و دا نبی علیہ السلام سر بیان دا عداب و رتعام دا نبی علیہ السلام ذکر دا غزو احزاب ذکر دا نزول حجاب پدیک لکر زینب رضی ہاں چکل نکات رکی دل پا داغتی امکی اللہ حجاب نازل کلیو او نبی علیہ السلام ورطب دا واکه پړونه ور اچلې وزان پټ او دارنګي په نبی عليه السلام باندې درود په دې صورت کې نه ورکه نه قبایه د منافقین هم دلته ډیر او په ذکر د امانت د عالم او په ذکر د واقعې د بنو قریزو